papam Dabe sapele na loboko tango isobo Boti papam Sifate bana semanga isena yo Boti alekanda Soki na eba kina koka kikondi magoyete Oke imitation ya mosala Oke kopala mosusunga ya wanakin Kende oke ipapa Sabe sapele na loboko tango isobo Boti papa Sifate bana semanga isena yo Boti alekanda Soki na eba kina koka kikondi maboyete Oke imitaso ya mosala Oke kopala mosusuka ya wanaki Tala mokumba yotike nina ya wapapa Mbongo kotinda nisusu teba na mawaboye Mbongo ni papa Na kukanga motema ikino yuko zonga Alekanda na kanga motema tiyoko zonga Umeme na kanga lengi na ngayo Tala mokumba yotike lingaya wa papaya Mbongo kotina nisusu teba na mawaboye Mbongo di papa na kukanga motema tikino yoko zoga Nga famina yomo bimba pona ebisa bango Na kukanga biloko pena banana tikela enda kuna ye Kasi na kubanga bilobela ya bato malamu na mona na miso Bilobela pe songi songi ebe bisa kama bala ya bato Kasi likambote moke moke nga joko de pisa nga mbongo Na boko lombana nangai tikino yoko zonga Bana bazali kotu na yo tata ya kata konje Baninga ya pembe ni pemba kotu na yo mikanda te reponse te Nako benga famina yo mobimba pona ebi sabango Nako kanga biloko pena banana tikela enda kuna ye Kasi nako banga bilobela ya bato malamo na mona na miso Bilobela pe songi songi ebe bisa kama bala ya bato Kasi likamote moke moke nga joako defisa nga mbongo Na boko lobana na ngai tikino yoko zonga Bana bazali kotu na yo tata ya kata konje Baninga ya pembe ni pemba kotu na yo mikanda tere ponse te Mama ye, mama Junes mama